आराध्या बोली, मेरे साथ जो कुछ किया वो अभिमान ने किया, तो पूरी फैमिली को क्यों घसीट रहे हो, वो सब अच्छे हैं। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें लगता होगा कि वो लोग अच्छे हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने हमारे साथ? उनकी वजह से हमारे पापा 18 साल तक उस राणा की कैद में रहे। उनकी वजह से माँ पागल खाने में रही। शिवाय रघुवंशी को हमारे माँ बाप ढूंढने में 18 साल लग गए। आराध्या, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे कमजोर मत करो। आराध्या बोली, मैं आपको कमजोर नहीं कर रही भाई, लेकिन आप समझो शिवांगी मासूम है। अनिरुद्ध बोला, मैं भी मासूम था जब अभिमान तुझे ताने मारकर जाता था। प्लीज आराध्या, मुझे और कुछ नहीं कहना, प्लीज जाओ। आराध्या वहाँ खड़ी नहीं रही और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। एक तो पहले ही अभिमान ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, उसका मूड स्विंग होता था, परेशान रहती थी, इसीलिए जल्दी से रो भी पड़ती थी। आराध्या अपने कमरे में आकर रोने लगी और फिर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब अभिमान उसके लिए इतना पोजेसिव था, और अचानक से ही उसे वो पल याद आया जब अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रघुवंशी मेंशन से निकाल दिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में देव, सरगम, क्रिश, मीरा चारों ही क्लब में थे, चारों ही एंजॉय कर रहे थे। देव और सरगम मस्ती में डांस कर रहे थे, जबकि मीरा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसके और क्रिश के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई थी, जबकि देव और सरगम के बीच की दूरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। डांस तो मीरा और क्रिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब नहीं हुए थे कि खुलकर डांस कर सके। मीरा मासूम सी लड़की थी, इसलिए शर्माती थी। क्रिश मीरा से काफी बड़ा था, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब सा फील होता था। कुछ सोचकर क्रिश ने मीरा की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब किया, और मीरा एकदम से सहम गई। क्रिश ने वहीं सबके सामने मीरा को गले लगा लिया और हल्का हल्का डांस करते हुए बोला, क्या बात है मीरा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वापस चले, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर रघुवंशी, कोई बात नहीं है। क्रिश बोला, तो फिर एंजॉय क्यों नहीं करती, कब से देख रहा हूँ। मीरा बोली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्रिश मीरा का चेहरा हल्का सा देव और सरगम की तरफ घुमाते हुए बोला, वो देखो वो दोनों भी तो एंजॉय कर रहे हैं, फिर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मीरा क्रिश की आंखों में देखकर बोली, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। क्रिश ने हैरानी से मीरा को देखा और बोला, और मुझसे डर क्यों लगता है। मीरा ने अपना सर क्रिश के सीने पर रखा और बोली, क्योंकि आप वो सब करोगे जो वो सब करते हैं, और मुझे वो सब नहीं करना, मतलब अभी नहीं करना। क्रिश को समझ तो सब कुछ आ रहा था कि मीरा क्या कहने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, मैं क्या करूंगा, क्या करते हैं वो दोनों, और तुम क्या करना नहीं चाहती। मीरा ने क्रिश के सीने पर एक पंच मारा और बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए मिस्टर रघुवंशी, आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्रिश ने अपनी पकड़ मीरा पर कसी और बोला, समझ गया मीरा, पर तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा हम करीब नहीं आएंगे, लेकिन एंजॉय तो करो। अच्छा चलो वहाँ टेबल पर बैठते हैं। इतना कहकर क्रिश मीरा को लेकर टेबल पर आ गया। दोनों आमने सामने बैठे थे। क्रिश मीरा की गाल पर हाथ लगाकर बोला, मैंने कहा ना जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा हम करीब नहीं आएंगे, चलो अब बताओ क्या पियोगी। मीरा बोली, ऑरेंज जूस। ये सुनकर क्रिश को हंसी आ गई और वो बोला, तुम्हें इस माहौल को देखकर लगता है यहाँ ऑरेंज जूस होगा। मीरा बोली, तो फिर मुझे यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पीना, प्लीज मुझे इन चीजों से डर लगता है। क्रिश ने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ तो तुम्हें डर क्यों लगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक वेटर आया जिसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें बहुत सारे ड्रिंक थे। उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा क्रिश मीरा के टेबल पर आ गिरा। उसके हाथ में जो ड्रिंक थी वो वहीं टेबल पर गिर गई और सारे गिलास के ड्रिंक मीरा के ऊपर जा गिरी। मीरा जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। क्रिश ने गुस्से में उस वेटर को देखा और वेटर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी गलती नहीं है, वो मेरा पैर पता नहीं कहाँ टकरा गया। क्रिश ने उसे जाने का इशारा किया और फिर मीरा के पास जाकर बोला, चलो तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जैसे ही वो क्रिश के साथ वॉशरूम में जाने लगी उसने फिर से उस लड़के को देखा जो इंडिया से ही उसे स्टॉक कर रहा था। मीरा जितना उसे इग्नोर करती वो लड़का उतना मीरा के सामने आता था। मीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपनी पकड़ क्रिश के हाथ पर मजबूत कर ली और क्रिश उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। क्रिश मीरा को लेकर वॉशरूम के बाहर था। उसने उसे वॉशरूम में जाने का इशारा किया और खुद बाहर खड़ा हो गया। वो लेडीज वॉशरूम था इसलिए क्रिश अंदर नहीं जा सकता था। मीरा अकेले अंदर चली गई। मीरा ने अंदर जाकर देखा तो वो बहुत बड़ा वॉशरूम था। मीरा अपनी ड्रेस साफ करने लगी, लेकिन तभी उसने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की। मीरा ने सामने मिरर में देखा तो वो वही लड़का था जो उसे इंडिया से स्टॉक करता हुआ आया था। मीरा एकदम से घबरा गई और जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही उस लड़के ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तो लड़का बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। कब से तुम्हारे पीछे पीछे हूं और तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या रखा है उस कृष्ण रघुवंशी में जो मुझ में नहीं है। मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। घबराहट तो उससे दूर नहीं हो रही थी। उसने उस लड़के को खुद से दूर करते हुए कहा, हटो मेरे सामने से, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, जानते नहीं हो तुम कृष्ण रघुवंशी को, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनते ही वो लड़का हंसने लगा और फिर थोड़ा सा मीरा के चेहरे के करीब आकर बोला, और उसे बताएगा कौन, तुम्हें मैं यहां से जाने ही नहीं दूंगा तो तुम कैसे बताओगी। इतना कहकर उस लड़के ने मीरा की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और मीरा उससे लगातार खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाने लगी, मिस्टर रघुवंशी। लेकिन बाहर क्रिश खड़ा हुआ मोबाइल के फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। बाहर तक मीरा की आवाज ही नहीं आ रही थी। मीरा ने गुस्से में उस लड़के को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का भी शरीर से काफी मजबूत था। मीरा के धक्का देने से उसे खास फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसने मीरा की दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, ज्यादा ताकत आजमाओगे तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, चुपचाप मेरी बात मान लो। फिर उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से मेरे साथ चलो, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मीरा की आंखें फैल गई। जब वो प्लेन में उससे मिली थी तब वो इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना इस वक्त लग रहा था। मीरा ने उसके हाथ पर काट लिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लड़के ने मीरा को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर चढ़ दिया और मीरा वहीं फर्श पर जा गिरी। वो लड़का मीरा के करीब आता हुआ बोला, मैंने सोचा था साथ में आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम्हें तो लगता है जबरदस्ती की आदत है, तो चलो जबरदस्ती ही सही। मीरा बुरे तरीके से डर गई। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी बचाइए, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। तो कृष को कैसे पता चलता कि मीरा मुसीबत में है? वो लड़का मीरा के करीब आने लगा और उसने मीरा के कंधे पर हाथ रख उसे जमीन से उठा दिया और फिर उसे दीवार से लगाकर बोला, तुम्हारा मिस्टर रघुवंशी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता क्योंकि बाहर तक आवाज नहीं जाती, और जब तक वो अंदर आएगा तब तक तो मैं तुम्हारे जैसे फूल को नोच चुका हूँ। मीरा को ज्यादा घबराहट होने लगी। उसे ऐसी घबराहट तब हुई थी जब खान बीबी ने उसे कृष के कमरे में भेजा था। उसके बाद से आज उसे ऐसी घबराहट हो रही थी, उसकी आंखें झरना बन चुकी थी। वो लगातार उस लड़के के साथ स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो लड़का तो जैसे मानने वाला ही नहीं था। उसने मीरा की बाजू पर हाथ रखकर उसकी ड्रेस को फाड़ दिया। मीरा ने पूरी जान लगाकर उसे खुद से धक्का दिया और दूसरी तरफ भाग गई। वो लड़का मुस्कुराकर मीरा को देखने लगा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगी? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? कैसे भागोगी? कितने प्यार से समझा रहा था, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम समझोगी नहीं। प्यार से ना सही, जबरदस्ती सही सही, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़का मीरा के बिल्कुल करीब आने लगा और मीरा डरते डरते दीवार से जा लगी। मीरा ने एक बार फिर कृष को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी। लेकिन कृष बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। कृष अपना फोन जेब में रखकर बोला, इतनी देर हो गई, मीरा अभी तक नहीं आई, चलो थोड़ी देर और वेट करता हूँ। वहीं अंदर वो लड़का मीरा के काफी करीब चला गया था। मीरा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो लड़का जबरदस्ती मीरा को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने उसके चेहरे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मीरा की ताकत उस लड़के के आगे ना के बराबर थी। मीरा एक हाथ से उस लड़के को अपने करीब आने से रोक रही थी और दूसरा हाथ वहीं स्लैब पर फेर रही थी ताकि कुछ उसे मिल जाए जिससे वो उसका सिर फोड़ दे। आखिरकार उसके हाथ में एक स्टील की भारी सी टंकी आ गई जिसकी एक वायर भी थी और वो वायर टब से कनेक्ट थी। मीरा ने कुछ नहीं सोचा और उस टंकी को उठाकर उस लड़के के सिर पर दे मारा और अगले ही पल उस लड़के के सिर से खून आने लगा और वो लड़का धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। मीरा को अब जाकर सांस आई। उसके हाथ में वो टंकी थी, उसने उस टंकी को देखा जिस पर खून लग चुका था। मीरा एक सेकंड के लिए डर गई, फिर उसने जमीन पर देखा जहां लड़का बेहोश हो गया था। मीरा लगभग गिरने को हो गई थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और बाथरूम से भागकर बाहर आई। वो घबराहट में गेट भी नहीं खोल पा रही थी। उसने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, मिस्टर रघुवंशी। कृष जो कि बाहर खड़ा था उसने जब दरवाजे पीटने की आवाज सुनी तो जल्दी से दरवाजे के पास आया और बोला, क्या हुआ मीरा, क्या हुआ? मीरा कुछ बोल नहीं रही थी, बस दरवाजा पीटे जा रही थी, और अगर कुछ बोल ही रही थी तो वो था, मिस्टर रघुवंशी। कृष को समझते देर नहीं लगी कि मीरा घबरा रही है। उसने जल्दी से आसपास नजर घुमाई तो उसे एक स्टाफ की लड़की दिखाई दी। कृष ने उस लड़की को अपने पास आने का इशारा किया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही मीरा ने छटके से कृष को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कृष को समझ ही नहीं आया कि मीरा को हुआ क्या, लेकिन तभी उसकी नजर मीरा की ड्रेस पर गई जो एक तरफ से फटी हुई थी। कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मीरा पर अपनी पकड़ कस दी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मीरा के साथ किसी ने बदतमीजी की है। कृष ने मीरा का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मीरा कुछ बोल ही नहीं रही थी। कौन है ये लड़का जो मीरा को इतना परेशान कर रहा?